Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En helt ny dag i finans ligger foran os. Vi dykker ned i sagerne her de næste 55 minutter, hvor vi skal undersøge, om den smarte investor egentlig får mest ud af at gå med eller mod strømmen. Det taler vi med Formueplejes aktiestrateg Otto Friedrichsen om lige om lidt. Så vi får også Tom Hågaard med på en telefon fra London sidst i udsendelsen. Og så skal vi selvfølgelig også høre lidt om, hvad Lars Persson han har af syn på sagen. Godmorgen og velkommen til, Persson. Ja, godmorgen. Du er med her i studiet. Yes. Du er min mand på markedet. Ja. Et marked, som jeg altså starter med at sende en af de regnskabsaktuelle aktier voldsomt ned. Ja, det må man sige. Netcompanies, den falder lige omkring en 6-7%, alt efter hvornår vi klikker lidt på grafen. Jamen altså, det er fordi, de nyt ord, synes jeg måske ikke nedjusterer, men nedpræciserer. Det er sådan også lidt pænere, måske. Det lyder meget godt, Persson. Men lige det der ned, det er jo lidt skidt omvendt. Så var det jo sjovere at være over i Vestjyske Bank, hvor de oppræciserede forventningerne. Så Netcompanies lidt dårligere ud, end hvad markedet havde, eller fremtidige udsigter havde forventet. Altså, hvis man kigger på regnskabet nu her, så ser det jo smadret godt ud. Altså, en nettoresultat på 61,7 millioner mod 16,6 sidste år, men var der vist også noget med nogle børsnoteringsomkostninger og sådan nogle ting og sager. Så det var jo i hvert fald sidste år, at de gik på børsen Netcompany. André Rogaczewski, som jo altså sidder i spidsen for dem, smed det selskab på børsen, og det er jo sådan set en meget god historie, Persson, og det kan godt være, at de har haft det lidt svært nu i det her halvår. Det handler jo også, så vidt jeg forstår, om valget, som vi har haft. Ja. Der har åbenbart gjort, at det bremsede lidt ind med ting og sager, så de blev ramt af valget. Men det var også et hårdt valg for os alle sammen, herr Persson. Oh my god, det var i hvert fald langt. Det var rigtig langt. Så, men det kan jo komme, så vi må ikke håbe, der kommer for alt for mange. Altså, hvis vi havde været i Italien, så havde det jo været et svært selskab, kan man sige, fordi der kommer der flere valg, end vi andre når og kan spise oliven på en god fredag aften, og lige vil sige, nej, slut af forhold. Og kigger vi på omsætningen, så endte den på 593 millioner mod 502 i samme kvartal sidste år. Så altså, det er jo gået godt, og vi har jo slet ikke samme historie, som hvis man kigger over på NNIT, hvor man har mistet en kontrakt til en af de store kunder, og man har mistet Pandora også, som var en af de her, der var de nye kunder. Altså NNIT kommer ud af Novo, og hvor man ligesom skulle gøre sig lidt fri af Novo på den måde. Ikke at man skulle miste kontrakterne, men man skulle have nogle nye tykke ben at stå på, blandt andet DSB, Pandora, Danske Bank, og så nogle, vi ikke kender rundt omkring. Men det, der nu er sket, det er, at man har både mistet over i de nye ben for NNIT og i det gamle, og det er det, der gjorde, at NNIT faldt så meget. Så Netcompanies, ja, den falder en del, men ja, den skulle gerne finde noget støtte, og så er vi jo så tilbage ved udgangspunktet, hvor den gik på børsen omkring de der 210-220, og så har det jo ikke været den helt store afkast, der har været i den, når man kigger hen over dens levetid på børsen. Men det har der faktisk heller ikke været på børsen. Havde man købt bare en almindelig tracker på det danske indeks, så er det jo faktisk stort set gået vandret. Og det er jo blandt andet, nu sad vi jo lige og talte om det nede ved morgenbordet, og så kan vi jo lige så godt putte lidt salt i såret, men bankerne, der er med til at bremse det danske indeks. Vi har jo rigtig meget, eller en del finans i det danske indeks, og det er jo med til ligesom at lægge et låg på i øjeblikket. Tidligere har det været Novo, der ikke rigtig ville op, og så der har været mange cases, der har gjort, at det danske marked ligesom har bevæget sig vandret her det sidste stykke tid, Bankerne har det altså svært derude i det ganske danske land. Jyske Bank var ude og sige i går, at de jo altså begynder at tage penge for, at folk sætter penge i banken, hvis man altså har over 7,5 millioner kroner stående der. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor mange danskere, der lige har det, Lars Persson. Men det er jo altså Pandoras finansdirektør åbenbart. Nå, men han, jeg tror, han må have været kunde i Jyske Bank, fordi han hævde lige 6 millioner op af baglommen og gik ud og købte nogle Pandora-aktier. Håber ikke, at det er forlånte penge, han har gjort det, men han har nok haft nogle, han har nok set skriften på væggen, at vi skal ikke have nogen for mange penge stående på bankbogen. De må ud og arbejde. Det var altså Anders Bøjer, der benyttede lejligheden i går til at købe flere aktier, som du siger, for 6 millioner kroner, Lars Persson, så er han vist også ved at være godt loaded, uden at jeg selvfølgelig kender han til økonomi på nogen måde. Det kan være frimærke. Det kan være frimærke. En aktie, som jo i den grad havde det godt i går, jeg ved ikke, om det alene var på Anders Bøjers positioner, men den steg over 10%. Ja, det gør den. Hvor har vi den henne her til morgen? Og i dag, der stiger den så 4%, så det er ligesom om, vi har fået... Vi får vendt skuden i hvert fald for en kort bemærkning, så vi håber ikke, at det er sådan eufori og hysteri, der gør, at tingene bliver pustet op. Men der er jo også måske en del shortere i den. Og det kan også godt være, at man ligesom skal sige farvel og tak til den short. Den har jo lunet godt i baglommen på dem, der har ligget der. Altså en aktie, der har været pænt nede siden, ja, hvis du købte den i maj måned i 18, så skulle du give 700 for den, og her forleden dag kunne du købe den for 250 kroner. Nu ligger vi lige omkring 260, så må vi sige, det har været en fed gevinst, hvis man har været med på turen der. Og ja, så jeg tænker, at måske der er også nogen, der siger, nu har vi danset rundt om den her kalv længe nok, og de er ved at ændre nogle ting, så må man så se, om det hjælper, om de nye tiltag med Harry Potter og alt det her. En gang var det Disney Collection, vi hudede over, men nu kan det være Harry Potter Collection, som måske giver den et lille boost, og så komme ud på nogle site i Kina, så vi kan få solgt til nogle glade kinesere. En aktie, som i den grad har haft både op- og nedtur, den gode Lars Svendsen, som jo også er en del af vores millionærklub her, var så god at minde mig om i morgen nyhedsbrevet, han sender ud fra Aktieinfo, at den startede altså på 240, Lars Persson, så det er sådan set frem og tilbage næsten lige langt, hvis man kigger helt tilbage til børsintroduktionen. Ja. Ja, så kan man jo sidde der og tænke, om det har været fedt at være med hele vejen. Ikke specielt. Jo, men det er jo derfor, at jeg tog den jo med i porteføljen. Da jeg kom ind med i 2013, der tror jeg kunne, nu kan jeg jo spole tiden tilbage, når vi lige skal høre Otto Friedrichsen og se, hvad jeg egentlig købte den til dengang. Men der kunne man jo købe den til omkring en kurs 100, og jeg var der med i flere omgange i den, og det var der med til at give mig et dejligt afkast i tiderne. Så er det nogle gange, man skal slippe de der børn, det er ligesom når børnene flyver for redden, så skal de ligesom ud, og der er det jo, de snubler en gang imellem, men det er da muligt, at man skal til at samle den op nu på det her niveau. Hvis vi kan tage en tur mere. Ja, så er det, man stiller sig op, fordi så det er jo nærmest blevet sådan en cyklisk aktie, hvor at, jamen, så rammer kollektionen helt forkert, og man har investeret forkert, og så er nu her, så er der måske nogle muligheder for, at man kan rette lidt op på skuden, og det må vi jo så se, at nu kommer vinteren og julegaverne og sådan noget, så man kan jo bare krydse fingre for, at tingene bliver revet ned fra hylderne, og alle de her sjove dage, Black Friday og Cyber Monday og alt muligt, så vi håber bare, at det bliver handlet på liv og løs. Detailhandel, som vi jo altså også holder øje med i disse dage, det er også fra amerikansk side en tid, hvor der kommer mange spændende regnskaber i den sektor. Elbrands, Lowe's, Nordstrøm, Target er bare nogle af dem, der leverer regnskab her i dag fra USA. Og det drypper altså ind, og det er altså noget af det, vi i den grad finder vigtigt i disse tider, Lars Persson. Mm. Hvis ikke at de private forbrugere formår at holde gang i økonomien, så er vi altså ude i noget, der ikke ser specielt godt ud. Hins & Mauritz fortalte du mig tidligere, kommer ud med en ny e-handelsplatform i Indien. Ja, de er gået sammen med en e-handelsplatform i Indien, hvor de startede med at lægge 8.500 varer ud, og så kommer de op på 15.000 sådan i løbet af det næste stykke tid. Det viser også bare, hvor mange stangvarer man har at holde øje med i Hins & Mauritz katalog. Så det bliver jo spændende at se, om de kan få inderne til at trække en Hins & Mauritz bommelstrøje ned over hovedet. Og, lidt ærgerligt, så har jeg faktisk ejet Hins & Mauritz herinde, men jeg har skippet den hver gang, den lige sådan er snublet, for den er snublet et par gange og dykket med næsen nedad, men ja, og det er jo de her stop loss, man en gang imellem reagerer på, og det skal man jo også, men havde man sådan puttet den ind under hovedpuden og lukket øjnene, så havde man faktisk fået købt den ved årsskiftet, så har man fået 39% i år, så altså, og den er lige brudt igennem kurs 175, undskyld, så men jeg kunne da godt forestille mig måske, jeg går og drømmer om, at den ligger så op på en hylde, der ligger omkring en ja, 200-220 og lige summer lidt der, og hvis vi kunne få en nogenlunde julehandel og lidt gang i den, så kunne man da godt drømme højere drømme, men lad os nu se, hvad der sker. Og du har jo penge på lommen, Lars Persson, så måske skal der kastes penge ind der, eller ja, hvad? Ja, det er et af stederne. Jeg har lige lagt mig ind i to andre aktier, nu må vi se, om vi får noget i porteføljen i løbet af dagen. Hvad er det for nogle aktier, Persson? Jamen, det er den her høstfinans, som jeg har været sådan lidt fortaler til HOIST og så finans. Det er måske bare finans på svensk. Det er jo dem her, der køber fordringer og ting og sager, hvis folk ikke lige husker at betale, og så skriver de et pænt brev til en, og så får man en eller anden afdragsordning. Og hvis vi står sådan på tærsken til noget, der kunne blive lidt grimt eller lidt værre, så kunne man måske godt se nogen, der har lidt svært ved at betale tingene. Selvom renten er enormt lav, jamen, så kan der også være nogen, der kommer til at forgælde sig lidt for meget. Så den er hoppet allerede op i løbet af sommeren på et godt regnskab, så den har jeg lagt mig ind i, ja. Hvad mener du med lagt dig ind i? Har du købt den, eller nej, jeg har ikke købt den, nej, fordi det, jeg gør, det er, jeg skal jo lige se, hvor alle de andre tosser løber hen, så det, jeg gør, det er, jeg lægger mig ind i ordredybden og siger, jamen, jeg vil gerne købe til den her pris, og så må vi se, hvor den bevæger sig hen. Hvis den falder lidt, så får jeg nogen, for jeg har lagt mig sådan lidt længere ned i bunken og tænkt, jamen, så lægger jeg lidt i her og ser, om jeg får nogle aktier. Du sniger aktier. Lidt der. Jamen, det gør jeg. Nå, ja. Men Persson, okay, du sagde, der var to. Hvad er den anden? Ja, men den anden, det var den her Alimak, der hejsefirmaet, som er kommet ud her til morgen. Er det også en svensker? Ja, det er også en svensker, ja. Nu ser vi, om vi får nogle aktier ind på bogen. Alimak? Ja, Alimak. Så, ja. Okay, den skal vi snakke lidt mere om på et tidspunkt. Ja, men det er faktisk en, svensken også synes har været set sjov ud, så langt tilbage dengang, den gik på børsen, og den har haft det lidt svært, så ja. Vi kigger på den en dag ved lejligheden. Lars Persson, vi fik skudt Millionærklubben godt i gang her, sådan en onsdag morgen. Vi skal tale med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik. Vi skal høre, om det egentlig bedst kan betale sig at gå med eller imod markedet på det lange sigt. Ja, og så skal vi selvfølgelig også snakke med jer, kære lytter. Hvis I har spørgsmål herind til, så skriver I dem bare til mig. Nummeret er 42 600 247. Det er den direkte sms. I kan også blande jer i den Facebook-debat, der foregår der. Det er jeres forum, hvor I kan snakke om aktier og investeringer og bruge lige så lystigt, som I har lyst til. Men altså, sms'er herind til mig, det er på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Er at være frygtsom, når andre er grådige, og grådige, når andre er frygtsomme. Det er sådan nogenlunde frit oversat Warren Buffetts kendte citat, men skal man egentlig være det, eller skal man hellere ligesom følge trenden? Vi plejer også at stå og sige, the trend is your friend her i programmet. Så hvad er egentlig den rigtige vej at gå, når man sidder derude som privat investor? Det skal det handle om nu, hvor jeg har fået Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen. Aktiestrateg og partner i Formupleje. Og to, det er sådan ganske let, som jeg lige har stået og sagt, at finde argumenter for, at man skal være Rasmus modsat og bakke op om Warren Buffetts tilgang, altså hoppe ind der, hvor alle de andre ikke tør hoppe ind. Men der er altså også masser af andre, som siger, at man skal bare følge trenden som en lille fisk i den der store investeringssø. Hvis vi kigger sådan tilbage i historien, er der så nogle beviser for eller retningslinjer for, om det er den ene eller den anden vej, der egentlig giver bedst afkast? Jeg tror, der er noget empiri på det, men som Buffett også er inde på, altså en ting er at være Rasmus Modsat. Jeg tror ikke altid, man skal være Rasmus Modsat. Gennemsnittet eller konsensus har oftest ret, kan man sige, i forhold til at udvikle markedsafkast, men man skal bare være opmærksom på, hvad man får, hvis man følger gennemsnittet. Både i forhold til afkast, men i særdeleshed også i forhold til risiko, og specielt i forhold til ens risikostyring, fordi afkast er en ting. Det vi skal måle på i forhold til hvordan en portefølje performer, det er selvfølgelig afkast i forhold til risikoen. Altså hvad er det risikojusterede afkast? Og i det perspektiv er risikoen en meget stor vægt, lige så stor vægt som afkast. Og det er egentlig derfor, jeg pointerer, at jamen, i lange perioder kan det være en god idé at følge gennemsnittet eller trenden, men der vil være perioder, hvor markedet tager fejl, og hvor du som investor efter grundig analyse kan se lommer i aktiemarkedet, som har væsentligt lavere risiko og væsentligt større afkastpotentiale end det konsensustilbud. Ja, fordi Otto, som du også er inde på, så kan det måske godt være en god forretning, når alle løber den ene vej, så kan der måske være billige varer på hylden, ligesom i en anden retning. Hvordan får man blik for det, om det så er smart at hoppe ind, altså ikke at følge trenden, men at gå mod retningen? Hvordan får man blik for, hvad der sådan egentlig er det smart at gøre, når man sidder derude som privat investor? Ja, og det er jo det hårde arbejde ved investering. Det at undersøge tingene, det at analysere forholdene, både på selskabsniveau, for det er selvfølgelig i forhold til selskaber, at man kan finde enkelte selskaber, men det er selvfølgelig også i forhold til aktieallokeringen eller ens eksponering mod aktiemarkedet. Det handler om at identificere de lommer, hvor der er muligheder, og hvor gennemsnittet eller konsensus eller markedet ikke er opmærksom, eller måske har nedprioriteret sin opmærksomhed. Så på længere sigt kan det være, at de har lommer, men det afhænger selvfølgelig af, at man grundigt arbejder med ting, når man analyserer forholdene, og at man sætter sig ind i, specielt i forhold til risikostyring, hvor er det den risiko, den er, og hvordan bliver jeg kompenseret på længere sigt for at påsætte mig den risiko, som markedet ikke tager. Mm. Og nu styrer du selvfølgelig som professionel investor i dit job, Otto Friedrichsen, men har du selv prøvet altså i arbejdsmæssig sammenhæng at sidde og kigge på sagerne, så lige pludselig få øje på noget, som det virker som om alle andre ikke har fået øje på, og så har gjort en god forretning? Jeg synes, vi har en lang række eksempler, hvor vi kan se både på selskabsniveau, men til dels på allokeringsniveau, hvor vi kan se, at markedet kører for meget i en retning. Altså markedet løber for meget i en retning i forhold til det, vi kan se, i det vi kan se i forhold til de underliggende fundamentaler. En ting, da Trump blev valgt tilbage i 2016, november 2016, der havde vi muligheden for, i forhold til den markedsreaktion, der var umiddelbart efter, og gå modsat markedet og profitere på det. Vi så det også sent som her i fjerde kvartal sidste år, hvor jamen, der var der jo rentestigning eller forventninger omkring rentestigning. Centralbanken var ude og pointere, at man kom til at hæve renten, samtidig med, at vi igennem 2018 oplevede den her globale vækstopbremsning, som vi stadigvæk ser. Kombinationen af de to ting skabte jo den her recessionsfrygt. Og grundet, at vi ikke var inde i recessionsfrygten i samme omfang som aktiemarkedet, så kunne vi se, når vi også kigger på, hvordan aktiemarkedet priser risiko, at vi blev i meget, meget stor stil kompenseret for at påtager os det modsatte bet i forhold til markedet. Altså tro på, at der ikke er kompensation. Markedsafkastet i forhold til den risiko, vi påtog os, var markant, hvilket var årsagen til den, og tog den så af igen i løbet af foråret 2019. Mm. Men også handler det så i virkeligheden om, at man skal måske være bedre som investor til at, sådan at lukke lidt af den der støj ude, og så forholde sig til det, som det handler om, gå ned i regnskaberne og lave de grundige analyser der, og så finde ud af, hvilke værdier, der ligger i de enkelte selskaber, og hvad der så i det hele taget er noget værd at investere i? Jeg tror i høj grad, at man skal prøve nogle gange at tage skyklapperne på og prøve at holde støj uden for ens egen beslutningssfære. I forhold til at læse overskrifter, i forhold til at læse, hvad andre gør og hvad de siger, det er selvfølgelig en ting, og det har en tendens til at skifte meget afhængig af, hvordan markedet udvikler sig. En anden væsentlig bedre måde, som jeg synes, man skal prøve at fokusere på, det er, hvordan investerer andre egentlig. Hvordan er markedet investeret? Hvordan er andre investorer investeret? Fordi en ting er, hvad de siger. En anden ting er, når man kan se ned, hvor er det, de har hånden på kogepladen. Det er oftest der, hvor vi kan se de største bevægelser. Og det mener jeg i højere grad er et valid input i forhold til at danne sig et overblik eller en mulighed for at se, hvordan er markedet positioneret. Fordi det fortæller faktisk mere om, hvad markedet forventer på længere sigt. Ja, det ved jeg er noget, du sådan helt konkret arbejder med. Bank of America, Merrill Lynch har lige leveret deres seneste Global Fund Manager-undersøgelse. Det er altså den her rundspørg blandt verdens institutionelle investorer, hvor man altså helt konkret finder ud af, hvad det er, de har investeret i. Og der er lige kommet en ny udgave her i den første uge af august, som du har kigget ned i. Så Otto, hvad er trenden så egentlig nu? Hvad er det, de store Global Fund Managers, de gør her og nu i de her markeder? Ja, men helt overordnet set, så er trenden, at man sælger risiko. Altså, man sælger aktier, som er cykliske, altså konjunkturfølsomme aktier. Man sælger aktier generelt. Man er undervægtet aktier i et niveau, der ikke er set siden 2011. Og så køber man ind i sikre aktiver. Man køber ind i obligationer, statsobligationer. Man har kontanter. Man har ting, som er eksponeret mod, hvor man kan se et positivt afkast, når indtjeningsvæksten i selskaberne falder, og når renterne falder. Så det er egentlig den tendens, som har været i gang i en periode, og som i august måned også fortsatte. Så markedet er presset endnu længere ud i forhold til at afvikle risiko og gå imod sikre aktiver. Men kan du se, hvor konkret det er, Otto Friedrichsen? Altså, nu tænker jeg først og fremmest geografisk, så kan vi lige tage branchemæssigt bagefter. Ja, altså, når vi ser på, hvordan inden for aktiemarkedet, altså hvordan aktieinvestorerne er eksponeret, så er det emerging markets, og men man ser, at appetitten på emerging markets, den er aftagende, så er det stadigvæk emerging markets, der er repræsenteret på portføljen. Det er stadigvæk amerikanske aktier, på trods af, at rigtig mange ser amerikanske aktier som værende dyre, så er det faktisk den region, hvor aktieinvestorerne er eksponeret. Det er sket på bekostning af blandt andet britiske aktier. Rigtig mange investorer er gået i en stor bue udenomkring de britiske aktier. De europæiske aktier, de japanske aktier, som man har nedprioriteret i forhold til blandt andet emerging markets og USA. Hvis vi tager inden for aktiemarkedet i forhold til sektorerne, der er jo 11 sektorer i aktiemarkedet, altså de her grupper, som værende industriaktier og finansielle aktier osv. Når vi ser på grupperne, så er det de cykliske eller de konjunkturfølsomme sektorer og selskaber, som er blevet solgt altså industriselskaber, materiale- og energiselskaber, som er undervægtet, og det er sket i forhold til blandt andet de mere stabile, som stabile forbrugsgoder og sundhedsaktier. Så der er altså en vis forsigtighed derude blandt de store pengekasser, havde jeg nær sagt. Og Tore, siger de noget om, hvad de forventer i tiden fremover i forhold til væksten generelt set? Ja, det gør de. Den undersøgelse, det er jo en undersøgelse, og jeg skal pointere, at når man ser på spørgeskemaer, når man ser på de her ting her, så er det jo på marginalen, man skal se på det. Altså første prioritet i forhold til beslutningen, det er jo selvfølgelig ens fundamentale, når man ser på værdiansættelsen, når man ser på vækst, når man ser på balancesammensætningen i selskabet. Så det der er det primære, sekundært eller på marginalen, så er det jo selvfølgelig eksponering. Men tager man billedet, for man rigtig mange her bliver også, der er jo små 250 investorer, der bliver spurgt, omkring vækst, omkring det længere sigtede perspektiv omkring global økonomi. Og måske en god måde at opsummere det på, det er, at kun 9% af de adspurgte ser højere renter de næste 12 måneder. Mm. Så man har i forhold til vækstforventninger stadigvæk og faktisk i højere grad en forventning om, at væksten er på vej ned i gear. 30% regner med en recession inden for de næste 12 måneder i forhold til den adspurgte gruppe her. 30%, okay, det synes jeg alligevel ikke er så meget, når man tænker på, hvor meget det der recessionsspøgelse alligevel har fyldt i medierne her det sidste stykke tid, og hvor meget vi har snakket om, at det er derfor, der bliver solgt ud af aktierne, fordi at nu tror alle lige pludselig, på grund af den her inverse rentekurve, som var der ganske kort tid, så troede alle, at der skulle komme recession. Hvad tænker du, Otto Friedrichsen, er der recession ude i horisonten? Det korte svar, det er ja. Der kommer en recession. Det er ganske naturligt, at der vil komme en recession. Spørgsmålet er, hvornår den kommer. Og man kan sige, i forhold til snart omkring rentekurven, specielt de 2-årige renter i forhold til de 10-årige amerikanske rente, hvor man nu tilbage i forhold til mand, der så, at de 10-årige renteniveau faktisk var lavere end det 2-årige renteniveau, så man havde en negativ handling på kurven. Så det har historisk været et recessionssignal. Markedet solgte ud 3% den mandag aften, da de så inviteringen omkring kl. 6, på frygt på, at nu kommer recessionen. Og på samme måde som udmeldinger og overskrifter dominerer rigtig meget i forhold til en ting, så mener jeg, at i særdeleshed det er vigtigt at perspektivere de her ting, man ser i markedet. Altså, ja, det er rigtigt, der kommer en recession. Historisk har inviteringen af rentekurven også været et recessionssignal. Men når vi perspektiverer det, så går der altså i gennemsnit op med 19 måneder fra selve inviteringen af rentekurven til, at vi kan registrere recessionen i det amerikanske marked. Og i den periode, der er vi i gennemsnit på et afkast på 8%. Så det, at rentekurven inviterer, er ikke ensbetydende med, at afkastmulighederne er forduftet. Det er derimod ensbetydende med, at jamen, sandsynligheden for en recession set på den her parameter i forhold til historikken, den er stigende. Men ser vi på andre parametre, som er helt afgørende i forhold til recessionssignaler, specielt i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet er, så ser vi stadigvæk et meget, meget stærkt amerikansk arbejdsmarked uden væsentlig lønpres og uden væsentlig incitament for centralbanken i USA at skulle gå ind og kontrollere den lønpres, vi har set historisk, når vi har haft arbejdsløshedsgrad, som har været på det niveau, vi har i øvrigt. Okay, så er der måske stadig plads til at være aktieinvestor i de her miljøer. Otto Friedrichsen, som jeg sagde indledningsvis, så den her rapport, som vi altså taler om, der kom ud fra Bank of America, Merrill Lynch, den kommer altså ud i den første uge i august. Der er sådan set sket ret meget siden aktiemarkederne i den grad fået hug nedad. Det har set meget nervøst ud på de enkelte dage. Nu er det måske ved at blive lidt mindre nervøs. Ja, hvad vil jeg, Otto? Men altså, er pengene på vej ind igen? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, grunden til, at vi ser volatiliteten, grunden til, at vi ser udsvingene, det er jo blandt andet, at vi har den her globale vækstopbremsning, specielt inden for fremtidssektoren, at vi har set over det seneste års tid, at aktiviteten er gået ned i gear. Og det kombineret med, at vi har handelsretorikken mellem USA og Kina, vi har nogle tweets fra Trump, som er med til at øge nervøsiteten omkring en potentiel handelskonflikt, som har en negativ effekt på den vækstopbremsning, vi allerede ser, er jo egentlig årsagen til, at vi ser volatiliteten, både i forhold til den kursfaldende, men selvfølgelig også i forhold til kursstigningerne, når Trump og company så trækker lidt i land igen, og vi ser incitamenter i forhold til at stimulere økonomien, både i USA, men også i forhold til Kina. Jeg tror i høj grad også i forhold til, når vi ser positioneringen i markedet, at man skal være opmærksom på, at jamen, markedet regner ikke med rentestigninger, tværtimod. Der er meget store forventninger til, at renten skal falde. Fed har været meget klar i spyttet. og nu får vi referatet her i aften, omkring, at man sænker renten på baggrund af de risikoparameter, der blandt andet er i relation til handelsretorikken. Så en opblødning i handelsretorik, en situation, hvor Kina og USA i højere grad finder hinanden, vil i hvert fald være med til at ændre de renteforventninger, som markedet i øjeblikket har. Men igen, vi er tilbage til vektorbremsning. Det er det, der dominerer i kombination med blandt andet handelskonflikt. Ja, det er altså Trump og Xi, der ligesom bliver skudt i skoen for den der retorik, som ikke rigtig vil falde på plads på et, ja, sådan, hvad skal man sige, normalt leje, eller et leje, som vi på en eller anden måde kan forstå. Og de der debatter, de foregår, så stadigvæk lyder det til, hvilket markedet jo sådan set det tager rimelig positivt op. Der kommer altså referat, som du siger, Otto Friedrichsen, fra det seneste FOMC-møde i aften. Så er der jo altså også Jackson Hole-mødet, som løber af stablen, starter i morgen, og det er på fredag, at Jerome Powell, han skal tale. En tale, som helt sikkert vil blive fulgt meget tæt af investorerne på finansmarkederne. Der er vel allerede regnet temmelig meget ind, Otto Friedrichsen, af, at de skal sætte renten ned, markedet forventer. Jeg har hørt helt op til 50, ja faktisk også 75 basispoint. Og så er der Donald Trump, som står og siger, at hvorfor sætter de ikke bare ned med 100 basispoint? Hvor ligger I i det der scenarie, Otto Friedrichsen? Hvad forventer I? Vi forventer stadigvæk i det omfang, som centralbanken kan se nogle variable, hvor man kan sænke renten, så vil de gøre det i perspektivet omkring risikoelementerne. Trump er meget direkte i forhold til hans forventninger, og han er jo indirekte med til at styre centralbankens bevægelser og centralbankens politik, i og med at det er ham, der kontrollerer den risikofaktor, som centralbanken reagerer på. Det, jeg tror, man skal holde sig for øje, og det vi kigger meget på, det er selvfølgelig, jamen, hvad forventer markedet? Hvis markedet forventer 50 basispunkters rentefald eller rentesænkning næste gang, hvad sker der så, hvis ikke det kommer? Det er i højere grad det scenarie, man skal tænke ind i forhold til sin risikostyring, i forhold til sin aktieportefølje. Vi har egentlig valgt, fordi vi ser stadigvæk en forholdsvis robust amerikansk økonomi. Vi ser selvfølgelig en vækstopbremsning, vi ser noget svaghed i forhold til blandt andet indtjeningsudviklingen, som er kommet ned i det også. Men grundlæggende set ser vi en robust amerikansk økonomi. Vi ser ind i et valgår næste år med muligheder for ekspansiv finanspolitik ovenpå på den pengepolitik, der bliver ført i øjeblikket. Så vi har egentlig fastholdt vores aktieplanering, men fordi vi ser halerisiko på samme måde som centralbanken ser det, og ser, at der er en risiko for, at Trump kan eskalere udviklingen mellem USA og Kina, så har vi afdækket vores aktieportefølje i cirka en fjerdedel mod de her meget, meget store kursfald, eller hale events, fordi at det er ikke noget, vi kan kontrollere, det er ikke noget, vi kan budgettere med. Så i maj måned, da alle var rigtig positive på aktiemarkedet, hvor tingene kørte, der købte vi op i put-optioner. Det var den 3. maj, så allerede den søndag den 5., der kom det første tweet, som sendte aktien ned igennem resten af maj måned. Og så igen her i starten i juli har vi været ude og øge vores eksponering, altså vores køb af aktieforsikringer. Så det er en måde at være spillet med aktiemarkedet på, men samtidig tage noget af den risiko ud, som reelt set er, fordi vi ser vækstopbremsning, og fordi økonomien, global økonomi, er blevet mere sårbar på grund af gearskiftet eller niveauskiftet i global vækst. Ja, når du taler om put-optioner, Otto Friedrichsen, så handler det altså om at købe et produkt, hvor man altså har retten til at sælge til et givet niveau, altså så man kan komme af med aktierne på en fast pris. Otto Friedrichsen, vi står og taler rigtig meget om USA og Kina og rentenedsættelse i USA, og i virkeligheden, så, som du siger, så går det jo sådan set meget godt i amerikansk økonomi, og den ser relativt robust ud, og vi er ikke på den måde sådan voldsomt bekymrede. Til gengæld, så synes jeg, at det begynder at se mere og mere bekymrende ud i Europa. Vi har Tyskland på recessionskurs, vi har en regeringskrise, eller hvad det er, i Italien, vi har et Brexit, vi har Juncker og Tusk, der snart er yesterday's news i EU, og så har vi en ECB, en ny leder, Lagarde, der snart skal træde til der, hvor vi jo ikke helt præcis endnu ved, hvad vej hun vælger at gå. Vi har også nye ledere på vej ind i Bank of England, og ja, jeg ved ikke med Bundesbank, men der er vist også ved at være tid til udskiftning der. Jeg synes, der er ufattelig mange nye ting, der kommer til at ske i Europa, og vi, ja, det går egentlig ikke særlig godt der. Hvordan har I det med Europa over hos formuepleje? Det er jo et punkt, hvor man kan sige, at her tror jeg faktisk, at konsensus eller markedet i virusrækningen har ret. Vi har talt om det tidligere også i Nominalklubben, det her med værdiansættelsen af europæiske aktier. Altså rabatten i europæiske aktier relativt til amerikanske aktier og andre aktiemarkeder er jo historisk højt. for investorerne ser med en lang række risici, som du også opremser, Bodil, og vælger på selvfølgelig i forhold til eksponering at prise den her risiko ind i aktiemarkedet. Og derfor er værdiansættelsen på europæiske aktier så billig, eller så lav, som den er i øjeblikket. Selvfølgelig også fordi, at det europæiske aktieindeks i væsentlig grad er et aktieindeks eksponeret mod finans og banker, som jo selvfølgelig lyder hårdt under de her meget lave renter. Så man kan sige, vi er ikke voldsomt begejstret på Europa, og heller ikke på specielt på bankdelen. Der er risikoen for, at den vækstopbremsning, vi ser i specielt tysk økonomi, i fremstillingssektoren i Europa, vil fortsætte. Vi ser et niveau, som tidligere har været meget tæt, eller indikeret recession i tysk økonomi. Så der er ingen tvivl om, at Europa er udfordret af blandt andet eksporten og de vækstmuligheder, som er inden for fremtidssektoren. Derudover har vi en masse politiske risici. Vi har Brexit, vi har Italien, vi har et skifte i centralbanken. Ikke fordi jeg forventer, at det kommer til at betyde en voldsom politisk skifte. Lagarde vil komme til at køre samme stil, samme bog som Draghi, men det synliggør jo også i forhold til forventningerne, at der er behov for mere fra den europæiske centralbank. Og husk på, når vi ser på renteniveauet, når vi ser på, hvordan markedet er eksponeret, og når vi ser på, hvad markedet forventer i forhold til rentestigningen det kommende år, så bliver man i øjeblikket konfronteret med negative renter, for det vi betragter som værende en risikofri investering, altså tyske statsrenter. Investerer man i det, så får man et negativt afkast, garanteret negativt afkast. Så det er jo det, der er med til at sætte præmissen også i forhold til, hvordan man eksponerer sig, blandt andet i aktiemarkedet. Yes. Otto Friedrichsen, tak for snakken. Vi slipper dig der. Tak, fordi du var med her denne onsdag formiddag. Selv tak. Så vil jeg altså have Friedrichsen. Jeg beklager, det var en lidt krattende linje, vi havde afsted til Aarhus, men jeg synes, det var så spændende, så jeg holdt ham altså lige lidt længere, end vi måske egentlig lige havde planlagt, så vi kan få det hele med. Lars Persson, lad os lige hoppe mod et par af de spørgsmål, der er kommet ind på sms'en. Det handler om Cloetta. Ja. Der er en lytter, der godt kunne tænke sig, at er du kigget på, hvordan den så ud, og om det ikke er op til julesalget, at den skulle flyve afsted. Mm. Og hvis du siger noget om juleskum nu, så får du et gong i nøden. Jamen, jeg siger intet om det. Det var dig, der bragte det på banen. Nej, men det er faktisk ligesom om, at efteråret er sådan en, hvor aktien falder lidt tilbage. Så er vi sådan sidste år, så var der ikke sjov ballade. Det var først hen i maj måned, aktien steg. Så det kan vi ikke bruge til noget. På den måde er der ikke sæsonmuligheder at kigge på den. Så det kan vi ikke. Nej, men den er faldet lidt tilbage og hænger lige på støttelinjen. Nogle modeller er måske gået i salg, hvis man sådan, kigger på Bollinger. Men kigger vi sådan på kursgrafen, så hænger den lige der, hvor den hænger til tørre. Den skal helst holde sig over de der 28. Det er lidt ærgerligt, fordi havde egentlig lidt større gevinst over sommeren. Men altså, nogle gange skal man også lade slangen bugte sig lidt, og det er sådan lidt, jeg ser casen. De har været igennem nogle forandringer og ryddet op i selskabet, og nu skulle de gerne stå rustet til at levere en masse slik til vores glade børn og andre slikmundssjæle. Så det satser jeg på, os andre også. Så det satser jeg på, at de har styr på. Og så kan man se, hvis man kigger sådan ud på markedet, netop nogle af de ting, som de er jo afhængige af, netop sukkerprisen, jamen så er det en, der har været banket i bunden, når man kigger. Det er ikke der, hvor der har været nogen stigninger på råvaresiden. Der er masser af udbud, så måske en lille stagnering her på det seneste, men alt i alt, så er det ikke en stigende udvikling i sukkerprisen, når man ser på graferne. Så det skal i hvert fald ikke være med til at ødelægge den dårlige stemning. Så kan det være nogle andre, måske nogle farvestoffer eller et eller andet, der stiger i pris, men nu må vi se. Eller også så kan det være, at der er nogle andre omkostninger, der ligesom sniger sig ind. Men altså, lige umiddelbart burde den kunne holde det her niveau, og måske endda vende rundt og kravle yderligere op, fordi det var egentlig meget godt regnskab og overskud, de kom med i sommer. Persson, lad os blive ved aktier, der starter med C. Koloplast, ja. Er der nemlig også en lytter. Thomas, han vil gerne have, at vi lige kigger på den. Hvorfor går det så godt for Koloplast, og kan det blive ved, spørger han. Ja? Ja, vi hørte jo lige til Friedrichsen sige, at alle løber stadigvæk ind i medicin, og det kan man så spørge sig selv, om det ikke er ved at være... Ja, okay. Ja, men om så sådan noget... Medico også, yes. Ja. Fordi det er jo sådan et sted, hvor man siger, jamen... der kommer måske ikke noget prispres, altså som jeg også har stået med at tale med Pernille om. Man skifter ikke produkterne så hurtigt, hvis man har en stomiperuse fra koloplast og så videre. Så det er det, der er i gåseøjne det sikre, og så vil man gerne betale, og det var Lav jo inde på i fredags, hvor han sagde, der bliver nogle darlings, men der har altid været darlings, og nu er man villig til en koloplast darling og betale mere i en p-værdi. Den er vel op og godt stykke over 20, så lige pludselig er man villig, fordi man ser en stabil indtjening i selskabet. Der er ikke sådan, at det ene år tjener de 100 millioner, og næste år tjener de kun 50. Altså, der er sådan en god vækst på bund og top, og nogle gange så er den ikke så hurtig, og så bliver markedet skuffet, fordi så er man skuffet far eller mor ude i markedet, og så falder aktien lidt tilbage. Men lige så snart man kommer sådan nogenlunde op på de der 8-10-12%, jamen så bliver man rigtig glad i markedet, og så gasser man op. Så det er det. Det er sådan en safe haven, og det burde i mine øjne også Ambu være. Det kan man så altid diskutere, men jeg glæder mig rigtig meget til regnskabet i morgen og se, hvordan, om de kan holde vækstforventningerne derude. Men hvis man ser rundt omkring på nogle af de der medico-selskaber, der er, så er det jo, at folk sniger sig derover og gemmer sig lidt i den her dårlige tid. Ikke? Spørgsmålet er bare nu, om de er prisfastet for meget. Og det er derfor, de der rapporter, der kommer om nogle måneder, jamen de kigger jo tilbage med, hvad der er sket. Jeg synes allerede, man nu kunne se, at nogle af de, specielt her sidste uge, der blev der taget godt fra i de cykliske aktier, så jeg tænker, at der er nogen, der er blevet for meget undervægtet i de cykliske aktier, og så købt lidt ind, fordi jamen, vi skal stadigvæk have banket noget kover og noget jern op af undergrunden, og vi skal stadigvæk have nye debidutter og dengenoter ind i maskinen til, at det kan køre. Så altså, jeg er nogle gange lidt de der rapporter, jamen der er det nok næsten, man skal begynde at overveje lidt modsat, man kan bruge, jamen de er for meget eksponeret nu i Medico, så man skal måske begynde at tænke lidt om i forhold til, hvis man sidder derude som privat investor og siger, jamen, at de der cykliske aktier ikke bare fået faldet alt for meget. Okay, så vidt altså koloplast. Og Ambu ser vi på i morgen, når de kommer med regnskab lige i dag. Og her nu, der ser vi på Tom Hårgaard, som jeg har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen. Tom, endnu en spændende uge har det været i finansmarkederne, og i sidste uge, hvor vi talte med dig i onsdags, der lå du short i DAX og i olie. Hvordan er det gået for dig med de positioner? Og jeg synes, at DAX'en er gået ganske fint. Siden vi talte, der har DAX'en taget en ordentlig tur nedad, var nede og snuse de 11.200. Nu sidder den så omkring de 11.700 igen. Stadigvæk, egentlig ikke, har jeg ændret mine tanker om DAX'en. Jeg har prøvet at se det måske fra et lidt længere perspektiv, og ikke fra et daytraders eller et spekulantsperspektiv, men fra et perspektiv om en person, der måske sidder og investerer for de næste 2, 3 eller 5 år. Og der tager du så ofte en længere tidshorisont ind i betragtning, såsom en, fra mit perspektiv, en ugegraf. Og der kan jeg godt se et vigtigt argument for, at de 11.500 i DAX'en er et meget kritisk niveau, og jeg har egentlig også en stærk fornemmelse af, at det kritiske niveau, det bliver forsvaret af folk, som stadigvæk er positive i Europa og mener, der er vækst, og der er fremtid i de europæiske aktier, især de tyske aktier. Så nu, lige nu så sidder vi omkring de 11.700 i DAX'en, og det kan jeg ikke andet som betragte som en sejr for dem, som er positive i markedet, at de har været formået at holde DAX'en over de 11.500. Og det viser... Undskyld, ja. Så er du... Også, okay, du siger noget. Jeg er bare nysgerrig på, Tom Hårgaard, hvad du gør med din position. Altså 11.700, det holder jo sådan set... Ja, det har da sådan set nogenlunde okay ud her de sidste par dage. Det kan da godt være, at vi var nede og snuse til 11.200, og der lige pludselig var alle mulige ude og råbe og skrige om, at nu var der kun 10.000 i sigte på vejen nedad. Men det skete jo ikke rigtigt, vi kom tilbage til 11.700. Det er nok lidt for tidligt at kalde vinteren ind endnu. Vi er stadigvæk... Okay, det var jo ikke den bedste analogi, men det er nok lidt for tidligt at sige, at man er kommet ud af fedtefadet. Jeg har brug for Lars Persons sprogblomster her. Ja, men det er du da ret i. Altså, det, men også fordi, at så meget momentum er der jo heller ikke i markedet, vel? Så... vi behøver ikke at bruge nogen sprogblomster. Vi hænger stadigvæk lige i stroppen, og den kan knække. Vi kan også være heldige, at det holder, og så kan vi kravle længere opad, men det er lidt tynd tråd, ikke? Så, ja, men ja. Tom Hårgaard, jeg kan garantere dig for, at vinteren den kommer, uanset om vi ved det eller ej. 11.700. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad der foregår inde i hovedet på sådan en daytrader og spekulant, når positionerne så de rykker den forkerte vej, end det, som du havde regnet med. Ja, det. hvad sker der? Der sker ofte det, at du starter ud med de bedste intentioner, og du har allerede i det øjeblik, du går ind i positionen, så har du sat dig en nødgang ind hertil og ikke længere. Og det er meget disciplineret med. Ja, jeg har en strategi, som egentlig er mere en filosofi, end det er en strategi. Og min filosofi, den kører på, at hvis en position går godt, så lægger du til positionen. Men hvis en position går dårligt, så gør du ikke mere. Du sidder bare og venter. Men i kampens hede i løbet af en dag, når man sidder og handler på en 5-minutters graf eller mindre, det er ikke fordi, at den filosofi på nogen måde bliver brudt, men det er der saftsus med også en stor udfordring, hvis man har haft 5-6-7 taber i træk, og man pludselig er nede med 250.000 kroner, uden at man egentlig føler, at man har gjort noget galt, men simpelthen bare, fordi markedet ikke har været enige med en. Så sådan nogle dage, og de dage er der, og de dage har været der i denne her uge, der kan man da godt gå en tur langs stranden, eller hvor man nu bor hen og tænke, at man kunne have valgt en nemmere profession end det her. Men så er der også de dage, hvor markedet kører i en retning, eller man tilfældigvis og meget heldigt er på den rigtige side af en af Donald Trumps tweets, og pludselig, og det oplevede jeg så i sidste uge, jeg sidder med en stor, stor lang position, og pludselig så kommer Donald Trump ud og siger et eller andet. Jeg ved ikke, hvad han siger, fordi jeg følger jo i bund og grund ikke, hvad manden siger. Jeg synes ikke, det er så relevant. Jeg ved bare, hvordan markedet reagerer på det. Og før jeg overhovedet kan blinke, så er jeg plus 150 point på den rigtige side. Og det er jo sådan nogle ting, som man tænker, tak. Tusind tak. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde andet end at være på det rigtige tidspunkt ved det rigtige sted. Men det er jo mere held end forstand. Mm. Og held, det må man også gerne tage med i den verden, som du lever i, Tom Hårgaard. Hvad man plejer at sige, at dem, der har forberedt sig godt nok, de plejer at være heldigst mest de fleste gange. Ja. Tom, den der nødudgang i forhold til din short dagsposition, hvor ligger den? Så i øjeblikket er jeg i rigtig gode penge i den her ETF i DAX'en, men jeg mener også, at jeg sagde det sidste gang, du interviewede mig, det siger, hvis DAX'en formår at komme over de 12.000, så synes jeg, at der er at markedet egentlig beviser mig, at det er stærkt nok til at kunne danne yderligere vej mod de 13.000. Og det vil jeg så selvfølgelig gerne se med en kombination af, at det ikke bare er det tyske DAX, som er stærkt, men det er også, at det amerikanske S&P 500, som går over nogle kritiske niveauer. Fordi det er vigtigt, at man ikke bare holder sig for øje for ét individuelt indeks, fordi de har en tendens til at være temmelig korreleret. Godt nok har vi set meget mere svækkelse i det tyske DAX, end vi har set for eksempel vis-à-vis det amerikanske Dow Jones eller det amerikanske S&P 500. Men ikke desto mindre, så har de en tendens til at være gode til at følge hinanden. Og det er svært at forestille sig, at et indeks er formår at suse ud af motorvejen, og det andet indeks ikke kan følge med. Det er jo, du skal også huske på, at det er en af grundene til, at jeg gik kort DAX'en til at begynde med, det var, at S&P 500 og Dow Jones lavede en ny all-time high, og DAX'en den haltede så meget efter, som den gjorde. Og jeg kunne ikke andet end fortolke det, at der var utrolig svaghed, og ingen virkelig udbud efter tyske aktier, og det var grunden til, at jeg gik kort. Så i dag er det ikke bare et spørgsmål, om man handler én ting. Det er et spørgsmål, om man holder øje med andre ting, fordi de er så utrolig krydskorreleret. Mm. Så hvis vi rammer de 12.000, så hører jeg altså, at du springer i redningsbåden. Det er i hvert fald din umiddelbare taktik lige her nu. Jeg ved godt, den kan skifte meget hurtigt. Sådan er det jo med dig, daytrader og spekulant. Du lever fra minut til minut på de der finansielle markeder. Tom Hårgaard, nedad, lad du den så bare løbe og tager så meget med, som det alt kan holde? Det der, når man handler de her ETF'er, en ting jeg i hvert fald har måttet erfare, det er, at man betaler også en temmelig god kurtage, og der er en rimelig stor forskel på udbud og efterspørgsel. Pris, altså bid-ask-prisen. En ting, som jeg meget vimod husker Lars Persson tale om, da han havde været inde i nogle mindre aktier, og da han så prøver at komme ud af de her aktier på et tidspunkt, hvor markedet i bund og grund var i en lille smule af en panik fase, jamen så var der næsten ikke nogen, der havde lyst til at stikke hånden ud og lave nogle bids for de her. Og jeg føler det samme, at jeg kan ikke handle ETF'en fuldstændig på samme måde, som jeg måske sidder og daytrader futuren eller CFD'eren på en DAX eller en Dow Jones. Så for at svare på de spørgsmål korrekt, jamen, eller specifikt, hvis DAX'en er i et skred nedad, det eneste, jeg egentlig kan gøre, det er at bare flytte mit stop loss ned, og så håbe på, at det bliver i for et kort position, vil jeg jo selvfølgelig gerne have, at markedet falder. Det ved jeg godt, at resten af befolkningen ikke er interesseret i, men det er jo så det, jeg har valgt at investere i, det er, at markedet falder i øjeblikket. Og jeg skal også sige, at det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måder ikke kan erkende mig, at der er positive røster rundt omkring i verden. Men hvis der var så mange positive røster, skattelettelser i USA, og vi har en rigtig god dialog med Kina osv., så tror jeg faktisk bare, at markedet ville reagere på en anden måde. Men kvæg det, at markedet reagerer på den måde, som det gør, betyder jo også, at der er en meget, meget stor skepsis blandt investorer, ikke bare i Danmark, ikke bare i Europa, men hele verden om, at nok med snakken, nok med retorikken, lad os få nogle konkrete resultater på bordet. Og det har vi bare ikke. Og derfor hænger vi sådan lidt i en limbo, hvor du ved, det er. DAX'en var oppe i 11.800 for en 4-5 dage siden, jamen så faldt den til 11.200, og nu er vi så tilbage i 11.700. Det reflekterer jo bare en ubeslutsomhed blandt investorer, og den ubeslutsomhed er ikke gjort bedre af, at der blandt på et politisk plan ikke er noget transparens. Mm, så Tom, det var et langt svar, men det lyder som om, at du holder fast, også hvis vi kører voldsomt nedad, ja, så er du altså villig til at løbe med ned, og så tage din gevinst vel ret langt nede. Det er sådan, jeg hører dig. Ja, okay. I din ideelle verden, så vil jeg jo gerne have lov at slå Lars Persson og Lars Svendsen. Det er jo en konkurrence, men sådan mere struktureret set, så vil jeg jo bare gerne prøve at få det meste ud af det, markedet giver mig. Og så må jeg så lige smække en anden historie ind. Hvor mange gange har vi i den sidste 4-5 uger ikke fået en tweet fra Donald Trump, hvor han fortæller om, hvor han er i en sund dialog, eller kineserne fortæller også, at de er i en dialog med USA, og du ved, og så får vi sådan en meget radikal bevægelse opad, der varer en 12 timer, og så er det nedad igen. Og jo hver eneste gang, vi får en nyhed nu, jo kortere varer den her tisse-effekt, og så er vi nede igen. Okay, så I bliver måske alligevel en lille bitte smule klogere, hvis det ikke var så lang tid, før I finder ud af, at det bare er snak igen. Tom Hårgaard, de tyske aktier er jo ikke det eneste sted, du ligger short. Der er også en short position i olie. Har du stadigvæk den? Ja, jeg har stadigvæk min kort position i olie, og det er mere en refleksion af, at jeg gerne vil prøve at sprede min kort position lidt smule. Og der er en helt specifik korrelation mellem det amerikanske Dow Jones, S&P 500 og olie. Den korrelation virker ikke altid, men jeg håber på, at den virker, at hvis vi får et presset aktiemarked, så får vi også et presset oliemarked. Så det var egentlig bare min måde at prøve at diversificere min agenda. Endte om, at markedet skal længere ned. Okay, og Hårgaard, det har jo sådan set ikke. Der er ikke sket så meget på olien her den sidste uges tid, siden vi talte sammen sidst. Den ligger sådan stille og roligt. Ja, den tjener mig ikke penge. Nej. Jeg kan lige bare sige det, som det er. Det har ikke været nogen god investering. Ikke lige nu i hvert fald. Okay, så hvor er du kroner og øremæssigt i din millionærklub portefølje? Yep. Det er jo dine egne penge, du har smidt på bordet. Lad os lige nævne det. Ja, til trods for min bedste bestræbelse, så ligger jeg altså stadigvæk sådan noget snuser, lidt afhængig af, hvornår på dagen du spørger mig. Jeg ligger jo desværre bare, hvor jeg lå i sidste uge. Det er sådan mere eller mindre status quo omkring et sted mellem 305.000 og 310.000 kroner. Så jeg kører jo ingen vegne desværre. Ej, men du kører jo sådan set meget godt, Tom Hårgaard. Man kan jo ikke sige, at det er helt dårligt klaret at få 250.000 kroner til at vokse til det niveau, hvor vi er her i året. Og der er stadigvæk måneder at handle på, så det kan jo blive til hvad som helst. Det kunne det selvfølgelig. Okay. Det er den optimistiske måde at se det på. Det kan godt blive meget værre. Nå ja, det er klart. Hårgaard, det lyder til, at du forholder dig bullish til nærmest det hele fortsat. Også i den her uge. Vi vender selvfølgelig tilbage til dig igen om en uges tid, og så hører vi om, hvordan det er gået med dig. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak. Hej, hej. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard og Lars Persson, skal vi også lige have dine resultater på bordet, bare for en god ordens skyld. Jamen, jeg er jo bundkaninen her, men jeg har jo lige købt lidt aktier, så nu kan man håbe altså, på, at... Altså, som I lige her, mens vi har stået ja, og talt? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg skal jo, jeg er jo på arbejde hele tiden jo. Jamen, jeg har købt nogle Pandora, fordi når, hvis finansdirektøren går ind, så går jeg der med. Altså, hvis man tager 6 millioner op af baglommen, så tænker jeg, så går jeg med. Så den har givet mig et par kroner nu, og så har jeg købt de her høstfinans, som jeg også stod og talte om. Nå, de har så ikke, de har så ikke givet mig noget, men min, min hejsefabrik, var jeg lige ved at sige, min hejse... min, hvad hedder sådan noget, elevatorforretning, som er jo til bygge. Alimark, ja, den slettede jeg igen, og så gik jeg over i Pandora i stedet for. Og så er jeg stadigvæk 30.000 kroner kontant. Ja, du leger ikke med det hele, det gør jeg godt høre. Jeg skal ikke brænde det hele af på en gang. Hoist Finance, H-O-I-S-T Finance AB, som er jo den her svenske aktie, som du talte om tidligere i programmet. Ja. Per, blev du ramt på det bud, du har lagt ind, eller gik du ind og slettede budet, og så sagde du, nu køber jeg bare jeg blev ramt på det bud. Så det, det passer med, at markedet, de skal lige finde... vi har en tossetime, så man kan... Altså, man skal jo ikke ligge så langt væk fra ordredybden, men man kan godt lægge sig sådan lidt ind, fordi at det svupper lidt rundt lige der i... det er lidt ligesom gået lidt i kviksand. Man skal lige ind på tør jord, eller når man hopper fra båden af, og man går på i land, så kan jeg godt sandet, men når man er lidt vådt, så skal det lige, så når man kommer længere ind, så bliver det lidt tørre grund. Så det er sådan lidt det samme med aktiemarkedet om morgenen. Vi skal lige finde ud af, hvor er de andre henne. Så det er der, i den første time, hvis man skal være med og lege der, så skal man lige passe på, at man ikke bare går ud og trykker køb for alle pengene. Altså en gang imellem er der selvfølgelig nogen, der bare stikker af, og man tænker, nå, men det var bare det, tænker man. Og nu må man jo så også se, om Pandora er det. Altså, jeg gør også noget lidt imod min vilje. Det er jo, at jeg vil helst købe om fredagen, fordi så er signalerne i ugegrafen rigtig gode. Men altså, der er momentum, og tingene peger i den rigtige retning, og de første købsignaler er allerede kommet på ugegrafen. Så jeg krydser fingre for, at det ikke bliver en netcompany, eller en net, som jeg jo engang brængte fingrene på herinde. Så, sådan, Persson. Ja. Ro, renlighed og regelmæssighed med dig. Det ved vi lige, hvad er. Ja. Lars Persson, der kommer et spørgsmål til dig fra Frederik. Han skriver til os, han lytter dagligt til vores program, han nyder det meget, selvom han også af og til synes, at vi fyrer noget værre vrøvl af. Sådan er det jo. Så skriver han sådan her, jeg undrer mig over, at Lars Persson tit bliver sur og småhissig, når det er en sjældent gang. Når der er sjældent gang imellem, kommer gæster på besøg, som argumenterer for det smarte ved at investere passivt og være tilfreds med markedsafkastet. Det virker især skørt, fordi Lars Persson, hans eget afkast, skaffet på aktiv forvaltning af komisk ringe. Mm. Lars Persson, den her debat om aktiv og passiv forvaltning, det er en, vi tager op sådan fra tid til anden. Det er en evig gyldig debat, der handler om det bedst kan betale sig at plukke aktierne selv, altså være aktiv i forhold til, hvad det er for nogle aktier, man vil have i sin portefølje, eller om det bedre kan betale sig at vælge sådan et passivt indeks, hvor man jo altså bare i citationstegn vælger en fond, og så er der en computer eller en maskine, eller hvad vil jeg, der bare investerer ind i hele indekset, uden at man altså aktivt vælger, hvad der for nogle aktier, der skal ligge der. Mm. Persson, bliver du sur, når vi har den snak? Næh, jeg kan godt måske blive en lille smule ophidset, var jeg lige vil sige. Fordi at det lyder så nemt, og det der er udfordringen for alle vores investorer, det er jo, at vi har haft et marked, der kun har gået én vej de sidste mange år. Så det har ikke været særlig svært, og det er jo klart, når du så ligger i en passiv fond, så ser det ud som om, at det er evigt nemt og bare være med markedet. Det, der kunne være sjovt, det var, at markedet, og hvis vi nu pillede USA ud, han henviser blandt andet til MSCI World Indexet, som har lavet 11% i år. Hvis du nu plukkede USA ud af det indeks, og så havde du haft et helt andet afkast. Så det kunne spørge investoren, hvis han eller hun har haft i en 2-3 år, hvor de ikke har fået noget afkast, eller et meget beskeden afkast, og man så synes, at de her passive investeringer egentlig er lykken. Og så er det jo selvfølgelig, at alle os, der laver aktive investeringer, ja, i år har jeg valgt den strategi, at jeg vil hellere være kontant, og når man går ud og har kontanter, så bliver det egentlig svært enten at følge markedet, hvis det nu er gået op, for jeg har været nervøs. Vi hører jo, at der er masse sorte skyer, så jeg er egentlig ikke ked af, at jeg ikke har slået markedet i år. Det er et bevidst valg, jeg har gjort og sagt, jamen jeg vil hellere holde nogle kontanter og passe på mine penge. Og det hørte vi jo også Otto Fritzschen sige, at den her flotte rapport sagde, at jamen, mange af de store fonde, de står faktisk også ude på sidelinjen med nogle af deres penge. Så altså, og se, nu har Frederik nok så ikke været med siden dengang, jeg har været med, men jeg har altså slået det danske og det svenske indeks, hvis han sådan kigger historisk på mit afkast, så... Ja. Jamen, de sidste par år, Lars Persson, der har det ikke set så godt ud. De sidste to år, i år og sidste år, så det ikke specielt godt ud, men vi havde jo også et kraftigt fald i... oktober, november og december måned, og ja, så er jeg ikke hurtig nok til at have solgt trykket på salgsknappen. Det skulle man jo bare have været, når man har reageret på sin stop-loss. Men ja, nogle gange bliver man forelsket i sine aktier. Lidt ligesom Ambu, jeg har i øjeblikket. Den burde man jo slet ikke have, hvis man kørte sådan en mega benhård strategi over for at sige, jamen, man skal kun have aktier, der går opad, og man vil kun have vinder, ikke? Nu bliver det ikke ophidset, vel, Lars Persson? Overhovedet ikke. Sådan. Persson, hvis man skal forholde sig til, om aktive forvaltere er bedre til at klare sig end de passive forvaltere, så giver det vel også mening at kigge lidt længere tilbage. Hvor meget har du slået indekset med, hvis vi kigger sådan tilbage fra dengang, du startede her i Millionærklubben? Jamen, nu sad vi og kiggede på det jo for en uge siden, hvor det var, at Frederik, han havde skrevet, og jamen, det var sådan noget, var det 25, jeg kan ikke huske det lige nu, men jeg skal nok til i morgen eller på fredag, når vi har spørgetimen, så kan vi jo kigge på det, men det var da sådan okay i mine øjne. Altså, det var bedre end indekset i hvert fald. Bedre end indekset, hvis okay. Man går ind og sammenligner, hvordan udviklingen har været. Og det er jo også, altså det er jo de færreste, som gjorde ligesom Tom Christensen og vinde Le Mans i 7 år i træk. Ja, Lars Persson, du skal nok komme stærkt igen. Vi når desværre ikke mere, så du må lige finde de der tal frem til næste gang. Vi ses, for vi skal til at lukke af Millionærklubben. Er desværre slut for i dag, men vi er jo selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor der blandt andet kommer regnskaber fra Ambu, som vi skal se på. Nu er der nyheder.